tu je prý Angličan, chce studovat. A všem musí spolem dát. Veši na nic. To se znova poslal ho šát. Chceš studovat. A všem musí spolem dát. Máš za skrcnu a co naděláš. Umí za štěvní kusle, tak nezmí se smlouvní se vykoukáš. Bez nadání nic se nedeváš. Bez ustání chtěj za studovat. Pak hodlání. Stále, proč mu musí spolem dát. Ostatního.